यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2015 अनुसार 19 अगस्त 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे मुरली मनोहर मैदान भीनासर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण। सबसे बढ़िया बात और सबसे पहली बात है कि अपने अहंता के ऊपर ध्यान देना। अहंता क्या? मैं हूं। यह जो सबको अनुभव है कि मैं हूं, तो मैं हूं के ऊपर आप सब चलेगा। जैसे नींद लगा दी जाए उस पर मैं चलता है, ऐसे मैं हूं इस पर चलेगी बात, सब जीवन इस पर चलेगा। मैं हूं अगर ब्राह्मण हूं तो ब्राह्मण के लिए काम करेगा। इसमें दो बात है, भीतर से आदर सहित अपना स्वरूप है वो आदर सहित होना चाहिए। मैं साधु हूं, साधु के लिए काम नहीं करता तो आदर नहीं है, साधुता का आदर नहीं है। ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण के लिए काम नहीं करता तो वो आदर नहीं है ब्राह्मण का। क्षत्रिय हूँ तो क्षत्रिय लायक काम नहीं करता तो क्षत्रिय का आदर नहीं है। आदर सहित अहंता होनी चाहिए, आदर सहित, अर्थात इससे विरुद्ध मैं काम कैसे कर सकता हूँ। मैं ब्राह्मण हूँ तो ब्राह्मणोचित काम ही करूँगा, जो ब्राह्मण को नहीं करना चाहिए वो मैं कैसे करूंगा। इतना स्वाभिमान भी कहते हैं, अभिमान और है स्वाभिमान और है। अभिमान तो मैं बड़ा हूँ दूसरे नीचे है, ये अभिमान होता है। स्वाभिमान वो होता है जो मैं हूँ वैसा ही काम करूंगा, मैं हूँ उसे विरुद्ध काम नहीं करूंगा। मैं कैसे कर सकता हूँ, इसको स्वाभिमान कहते हैं। तो साधक के लिए मैं साधक हूँ ये चाहिए। तो साधक हूँ तो साधन विरुद्ध काम कैसे करूंगा। अगर आप तत्व ज्ञान चाहते हैं, वे तत्व ज्ञान हो जाए, हम जीवन मुक्त हो जाए, तत्व साक्षात्कार हो जाए, ये अगर इच्छा है तो अपने को जिज्ञासु मानना चाहिए। मैं जिज्ञासु हूँ, मैं स्त्री हूँ पुरुष हूँ नहीं, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये नहीं, मैं तो जिज्ञासु हूँ। ऐसे ही भगवत भक्ति करता करना हो तो मैं भगवान का हूँ ये बात होनी चाहिए। तो भगवान का हूँ तो भगवान का करेगा वैसे काम करूंगा, जो भगवान का नहीं है वो काम मैं कैसे करूंगा। भगवान के नहीं है, ऐसे मैं योगी हूँ तो योगी का द्वार तो होते योग का अभिमान है, वो एक स्वाभिमान मानो, योग के विरुद्ध काम कैसे करूंगा। मैं साधक हूँ तो साधन से विरुद्ध काम कैसे करूंगा। ऐसे अहंकार को बदल दिया जाए तो बहुत सुंदर से काम होता है। गीता की प्रणाली में तीन बात बताई, कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग। तो कर्मयोग और ज्ञान योग है और भक्ति योग तीन है, जिसमें ज्ञान योग में अहंकार को मिटाना होता है। अहंकार मैंपन नहीं है, ये मुख्य बात है ज्ञान योग में। और कर्मयोग में मैं सेवक हूँ, सेवा करने वाला हूँ, सबको सुख पहुंचाना सेवा करना मेरा काम है, मैं सेवक हूँ। और वो ज्ञान योग में निरहंकार अहंकार रहित हूँ, तो ये जरा कठिन पड़ता है, और सेवक हूँ सुगम पड़ता है, और भगवान का हूँ ये उनसे भी सुगम पड़ता है, क्योंकि सब सृष्टि के मालिक परमात्मा है, तो मेरे भी मालिक परमात्मा है, मैं परमात्मा का हूँ, तो ये बड़ा सरल पड़ता है। जो जिज्ञासा हूँ ऐसे चलेगा तो साधन करते करते ये जो जिज्ञासु हूँ ये कम होता चला जाएगा और जिज्ञासा जागृत होती चली जाएगी, जिज्ञासा बढ़ती जाएगी, जिज्ञासु अपने में अभिमान कम होगा और जिज्ञासा बढ़ते बढ़ते जो ही मैं जिज्ञासु ये मिटते ही तत्व ज्ञान हो जाएगा, वो जिज्ञासा तत्व में परिणत हो जाती है। ये प्रणाली है, इस तरह से भगवान का हूँ भक्ति करता हूँ, भक्ति करते करते भक्ति ही याद रहे, उस याद में रहे केवल भक्ति, केवल भक्ति होने पर भगवान को प्राप्त हो जाता है। ऐसे सेवक हूँ, ये सेवक भाव करते करते सेवा हूँ सेवा सेवक, ये अहम मिट करके केवल सेवा ही सेवा, तो सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। ये साधक की प्रणाली है, ये साधक का क्रम है, इस क्रम से चले जाए तो बहुत जल्दी सिद्धि हो जाती। तो अपने अपने अहम भाव को चाहे तो अहम भाव को मिटा दो और चाहे अहम भाव को बदल दो, तो मिटाने में कठिनता पड़ती है, बदलने में सुगमता पड़ती है। सबका अनुभव है, जैसे किसी भाई बहन का विवाह हो गया तो अहम में विदा होकर मैं कुंवारा नहीं हूँ, ये भाव जैसे मैं कुंवारा नहीं हूँ, मैं विवाहित हूँ, मैं कुंवारा नहीं हूँ, तो इसको फिर याद करना नहीं पड़ता, इसमें अभ्यास करना नहीं पड़ता, इसकी माला जपनी नहीं पड़ती, रसन करना ही पड़ता, तेज भीतर में अपना हो जाता है तो भूल नहीं होती। इस तरह से अहम भाव के बदलने से सब खाखा आखा ही बदल जाता, सब का सब। ऐसे मैं भगवान का हूँ और का नहीं हूँ, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, केवल मैं भगवान मेरे, मैं भगवान का, मेरा और कोई नहीं है। ऐसे मैं सेवक हूँ और मैं कोई नहीं हूँ, तो सेवक हूँ तो सेवा करना मेरा काम है, सेवा लेना मेरा काम नहीं है, मैं सेवक ही हूँ। कैसे सब सुखी हो जाए, कैसे आनंदित हो जाए, इन तीनों में एक बात बड़ी बारीक बढ़िया है, ऊंची बात है, श्रेष्ठ बात है, ऊंची बात और श्रेष्ठ बात है, मैं और नहीं हूं, मैं भगवान का हूं। सत्संग की बात मानते हैं, मैं सत्संग का भी हूं पर संसार का भी हूं, साथ साथ संसार का हूं ये नहीं चाहिए। जिज्ञासु हूं तो मैं जिज्ञासु ही हूं, दूसरा मैं नहीं हूं, भोगी नहीं हूं मैं, भोग मैं कैसे करूं, भोगी नहीं हूं, और भोगी होगा तो योगी नहीं होगा, योगी होगा तो भोगी नहीं होगा, साधक है तो संसारी नहीं होगा, संसारी साधक नहीं होगा। तो इस अहंता का सृजन करना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। साधन बड़ा तेजी चलता है, देखो साधन वो श्रेष्ठ होता है जो स्वाभाविक होता है, जो जान के किया जाता है उस साधन की सिद्धि जन्म भर भी शायद हो जाए, शायद जन्म भर भी सिद्धि हो जाए, फायदा होगा पर तत्काल वर्तमान में सिद्धि नहीं होती, और अहंता बदलने पर वर्तमान में होता है। कारण क्या है कि वो आप स्वयं वैसे बन जाता है तो साधन स्वतः होता है, स्वाद है स्वतः। जैसे भीम बन जाता है ना तो उसकी चाल बदल जाती है, बदल जाता है, धीरे धीरे चलता है, धीरे बोलता है, थोड़ा इधर देखो भीम रहता है ऐसे नहीं ऐसे चट मार। इसलिए साधक बन जाए वो चूके दे तुम साधक हो ठीक हो जाता है। लड़की ब्याह दी गई और अपने पीहर बहे वो खेल कूदती है तो बाप के माँ के भाई जी कहे भाई हे भाई तेरा ब्याह हो गया तू कैसे करेगा, तेरा ब्याह हो गया तो चट धीमा हो जाएगी। ऐसे कोई याद ना दे तुम साधु हो, वो भाई ठीक बात है साधु हो तो वो उपदेश भी बहुत जल्दी लगेगा और सत्य हो जाएगा साधन। जो साधन किया जाता है वो नकली होता है और भीतर से होता है वो असली असली होता है, स्वाभाविक होता है। तो भगवान का भजन तो हम करते हैं, भगवान की याद तो करते हैं और संसार की याद होती है, तो संसार का पलड़ा भारी होगा, साधन जल्दी सिद्ध नहीं होगा। कि स्वतः होने से वो सिद्ध होता है तो स्वतः कब होगा, जब अहंता बदल जाएगी, वो बदल जाएगी तो जाएगा। ये इतना ऊंचा साधन है और बड़ा श्रेष्ठ साधन है और बड़ा सुगम है, ऊंचा है श्रेष्ठ है सुगम है। जैसे छोरी का ब्याह हो जाता है और वो ससुराल चली जाती है तो वह नींद आई हुई हो कि बीनी बीनी बीनी कहते उठ जाती, बीनने का अभ्यास नहीं है, बाप बीनी कहानी, माँ ने कहानी, भाई ने कहानी, भुजाई ने कहानी, पीर में किसी ने बीनी नहीं कहा, उसका कोई अभ्यास ही नहीं है। परंतु मैं पण हो गया मैं तो बीनी हूँ, यहाँ बहू हो गई मैं तो यहाँ, तो बहू कहते ही चट उठ जाती तो वो स्वाभाविक हो जाता है। अब कुंवारे पढ़ने के नहीं रही बात, ऐसे ही भगवान न करे कोई विधवा हो जाए तो विधवा होते ही ईमानदारी जो बहन है उसके मन होता है भाई ये श्रृंगार उंगार मेरे काम का नहीं है, मैं सुवागण नहीं हूँ, मैं विधवा हूँ, उसे अच्छा नहीं लगेगा, बढ़िया खाना बढ़िया पहनना बढ़िया कपड़ा बढ़िया श्रृंगार अच्छा नहीं लगेगा, कभी मेरा काम नहीं है। साधु विधवा नार को हर्ष खिलवते है रोग, एक साधु और एक विधवा इन दोनों का समान धर्म है। मैं साधु हूँ, मैं भोगी थोड़ा ही हूँ, मैं संसारी थोड़ा ही हूँ, तो इनका हर्ष खिलवत तमाशा ये दोनों के लिए नहीं होता। सच्चे जैसे साधु बन गया अब तो भाई साधु की तरह ही रहूंगा मैं, तो उसकी चाल बदल जाती, भीतर से साधु हो गया साधक हो गया, अब साधन करना ही मेरा काम है। साधन विरुद्ध काम मैं नहीं कर सकता क्यों मैं साधक हूँ। इस तरह से जिस साधन के साधक हो आप, तत्व का ज्ञान चाहते तो जिज्ञासु मैं हूँ ये दृढ़ होना चाहिए भाव। तत्व का जानना है इसकी खोज करना है, उसमें जो सत्संगी बात मिलेगी चट पकड़ लेगा, ये हमारी बात है। जैसे देखो बीन राजा ऐसे चलो तो चट पकड़ लेगा, इसी तरह से मैं जिज्ञासु हूँ तो जिज्ञासु क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसमें दोनों बातों में नहीं करना चाहिए इस पर विशेष ध्यान देना। अगर साधन की सिद्धि चाहते हैं तो विधि पर नहीं निषेध पर ज्यादा ध्यान दो, और निषेध पर ध्यान देने से जल्दी सिद्धि होती है। मानो मैं साधु हूँ मैं गृहस्थी नहीं हूँ, मैं विवाहित हूँ, मैं कुंवारा नहीं हूँ। जो बहन विधवा हुए, विधवा हूँ, मैं सुहागन नहीं हूँ। ये नहीं हूँ इस पर जोर देने से बहुत सुगमता से काम होता है, बड़ी सरलता से। ऐसी इस साधन की युक्तियां है। क्यों वृद्ध जो शुरू क्यों होता है भाई? वृद्ध जो असत है उसमें ही तो स्थिति है हमारी, तो असत के त्याग से सत की प्राप्ति होती है। सत को बनाया जोड़ा जाता है, सत को लाया जाता है कहीं से? क्या बनाया जाता है, कहीं किया जाता है कुछ? उसमें फोड़गड़ गन्ना है। अरे असत का ही त्याग कर दे, असत के त्याग कर दे, सत की सत्ता प्राप्त है, सबको स्वभाव प्राप्त है। तो असत का निषेध करना यही सत की प्राप्ति है। सत के चिंतन करना भी सत की प्राप्ति है, पर जन्म लग जाएंगे, समय लग जाएगा, उम्र लग जाएगी, और निषेध करने में तत्काल हो जाएगा। क्यों? वो तो है, जो कूड़ा कचरा हटाया तो है ही, जड़े कमोदी हटे जो तो पहले है ही, बादल अलग चंद्र में तो है ही। तो निषिद्ध की चीज का निषेध करने पर बहुत जल्दी काम होता है। अब झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं सत्संगी हूँ। तो सत्संगी नहीं करे वो काम मैं नहीं करूंगा। इसमें सत्संग की सिद्धि जल्दी होती है, और सत्संगी वो करूंगा इसमें भी फायदा होगा, पर धीरे धीरे होगा, देरी से होगा, फायदा होगा। किसी तरह से भी परमात्मा की तरफ लग जाए तो लाभ होगा, हानि नहीं होगी। पर हम चाहते हैं सुख पूर्व हो जाए और जल्दी हो जाए। ऐसी मेरी धुन है विचार में कि जल्दी हो, सुख पूर्व हो जाए और बढ़िया हो जाए। तीनों बातें सांगर से गावड़ी थोड़ी घंटू दाल ऐसी चाहिए। कहावत है एक, गाय तो ऐसी चाहिए, एक मोल तो कम लागे दूध घड़ों में। इसी तरह से मेहनत तो कम पड़ी के लाभ ज्यादा हो जाए। तो ऐसे साधक के लिए ऐसी बातें ढूंढता रहना चाहिए। कहीं भी सत्संग करे तो जा उसमें ढूंढे कि साधन की बात क्या आई, साधन क्या आई, वो चट पकड़ेगा। मैंने चतुर सिंह जी का दृष्टांत दिया था। चित्तौड़ में राणा थे, उसके काका लगते थे चतुर सिंह जी। तो वो चतुर सिंह जी सुनता सत्संग की बातें खूब ध्यान से, बढ़िया बात लगती, चट उठ के चला जाता, बैठ करके उस पर खूब मनन करता, खूब कि ये निकल न जाए, ये कहीं निकल न जाए। बड़े संत बन गए। मेवाड़ी भाषा में उनके ग्रंथ लिखे हुए, तो लोग कहते हैं मेवाड़ी के वाल्मीकि है ये। मेवाड़ी में ऐसी कविता और किसी ने नहीं ली पहला। गीता का श्लोक है ज्यों का ज्यों, मेवाड़ी भाषा में श्लोक। योग दर्शन का मेवाड़ी भाषा में अनुवाद, और कई उपदेश उनके, कई दोहा कविता चतुर सिंह जी की है। तो वे ऐसे साधन करते थे, जो एक बात पकड़ी वो ठीक ठीक, अब इसको अनुभव जानी, ये पीछे निकलता जा भीतर से, ये साधक है। साधक बन साधना क्या है? सावधानी, हरदम सावधान रहना। साधन करना है और समय और थोड़ा थोड़ा साधन कर लेना है, साधन नहीं होता। 24 घंटा में 23 घंटा 29 मिनट साधन है, एक मिनट साधक नहीं है तो साधक नहीं है। वो साधक एक मिनट खाली कैसे? सोना भी साधन है, खाना भी साधन है, पीना भी साधन है, टट्टी फिरना भी साधन है, स्नान करना भी साधन है, कपड़ा धोना भी साधन है, कपड़ा पहनना भी साधन है, बात करना भी साधन है, चलना भी साधन है, सब साधन है। जीवन ही साधन रूप होता है, तब उसकी सिद्धि बहुत जल्दी होती है। बहुत विशेषता से तत्व की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि पूरा का कुछ में लग जाएगा। अब पूरा लग जाएगा तो खाली जगह कहाँ रहेगी, आप बताओ, कमी कहाँ रहेगी, किस जगह रहेगी बताओ। इस बार संतों ने कहा, दिल में जागृत रही है बंदा, हे तो प्रीत हरिजन से करिए पर हरिए दुख बंदा, दिल में जागृत रही है बंदा। दिल में जागृत रहना, जागृति हरदम जागृति है, हरदम बयान आया है कि सती होना सहल है कि एक बार जलना पड़ता है, और युद्ध में शूरवीर तभी बढ़िया है कि एक बार मरना पड़ता है, और साधन तो हरदम सती हरदम जलना रहता है उम्र भर। वो साधु बोलता एक बार मैं नहीं चलता, वो हरदम निरंतर साधन दिल में जागृत रही है, हरदम जागृति रहे, हरदम जागृति। याद रखना नहीं होता है, एक याद रखना और एक जागृत रहना दो चीज है, याद रखना और जागृत रहना दो चीज है। जैसे मैं ब्राह्मण हूं तो ब्राह्मण को याद नहीं करता है, परंतु भूलता है ही नहीं, भूलता है ही नहीं कभी, और याद करता ही नहीं है, इसको जागृति कहते हैं। ब्राह्मण भूल गया कब कि मैं तो एक क्षत्रिय हूँ, भूल गया, मैं तो एक वैश्य हूँ, तो भूल गया, नहीं तो बिल्कुल भूलने न भूलने पर याद है, कोई पूछे मैं ब्राह्मण हूँ, अचानक पूछे नींद में तो पूछे मैं ब्राह्मण हूँ। जिस तरह से आप यहाँ सत्संग में रहते हैं तो अचानक कोई पूछे तो हम तो विद्याशर में याद नहीं करना पड़ता, कहाँ हो, अच्छे याद करें, हाँ भिन्न से हो, ऐसा नहीं होता। ये क्या है, ये जागृति है। इस तरह से मैं साधक हूँ, मेरे प्रभु है, मैं प्रभु का हूँ, ये निरंतर रहता है, निरंतर इतनी सावधानी रहती है, ऐसी जागृति रहती है, उसको परमात्मा की प्राप्ति जल्दी होती है। नाम जप करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, खाना पीना उठना बैठना सोना, अरे और तो क्या, टट्टी पिशाब फिरना स्नान करना भी साधना है, क्यों भगवान की आज्ञा है कि अब टट्टी फिरना तो ऐसी नहीं दूसरे को गंदगी आवे खराब हो जाए, पेशाब भी करना है तो जिसे किसी को दुख न हो जाए, किसी को खराब न जगह कलेसी न हो जाए, छोटा मोटा काम सब, थूकना है तो विकास थूकना है, यानी थूक दिया है, ऐसे नहीं। गांधी जी की बात सुनी मैंने, गाड़ी में बैठे थे, साथ में कई मुसाफिर बैठे थे, तो एक पास में बैठा है, गांधी जी अखबार पढ़ रहे थे, खास बैठे में थूक दिया, गांधी जी करके बाहर फेंक दिया, अखबार का टुकड़ा तोड़ कर बाहर फेंक दिया, फिर थूक दिया, फिर बाहर फेंक दिया। गाड़ी से उतरे तो लोग आए, गांधी जी आए, गांधी जी आए, तो देखो रे मैं तो साधारण समझता तो ये ऐसे है, फिर पकड़ा पड़ेगा माफी करना, कि माफी क्या, कि मैंने थूक दिया तो आपने अपना काम किया, मैंने अपना काम किया, इसमें नई बात कौन सी, इसमें नई बात क्यों हुई, आप अपना काम करते गए, मैं मेरा काम करता गया, तो शेष कर्मणिया भी रहता है, सर्व सिद्धि लगते हैं, ऐसी पूछ बड़े खुश होते थे, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, तो अच्छा अपना रुक जाता है, क्यों अच्छा तो हो गया, अब क्या रुके, तो घर तो भर गया, अब क्या भरे। एक बात याद आ गई, जोधपुर की बात है, एक आदमी ऐसे बातें करने लगा, तो मैंने कहा देख भाई थारे भी ज्ञान उफने, अरे मारे ही उफने, अब लेगा कौन, मैं तो देखू तेने समझा दू, तू समझा ने समझा दू, अब समझे कौन, खाली हो तो समझेंगे, ऊपर जो क्या समझा, हर ज्ञान थारे जुड़े मारे जुड़े भाई, तो इस तरह जुड़े जन पुरुष भरे कटे, वो खाली जगह बोली, इस तरह से अभिमान होता है मैं, उसको चेत नहीं होता, वो नहीं समझ सकता। ये बात है भाई, अपने में अभिमान है ना, वो ये अभिमान कहते हैं सुरापानम, मदिरा पीना है, मदिरा का नशा होता है ना, ऐसा नशा होता है इसका, ऐसा पीना पड़ता है, फिर नशा ये हरदम रहता है। अड्यो भजन मानसमी को दिवसी शरीशो मया, आपने इतने देखा, देखा है मेरे जैसा कोई मिला है आपको, ये हरदम ऐसा अभिमान रहता है, तो वो सिद्धि साधन नहीं कर सकता, कैसे कर सके, अभिमान पड़ा हुआ है। तो अभिमान है संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, सकल शोक दायक अभिमाना, सकल शोक, कोई शोक चिंता पाप बाकी नहीं बचेगा। सुबह संस्कृति मूल, संसार का मूल है जन्म मन अहम, जहाँ चिपका है वही जन्म रहता, वे थे कारण गुण संगोष्य सदस्य गुणों का संग ऊंच नीच योनियों में कारण होता है। तो अभिमानी का कल्याण नहीं होता, अभिमानी का व्यवहार अच्छा नहीं होता, घर वालों को अच्छा नहीं लगता, व्यवहार भी अच्छा नहीं लगता। देखो हम जानते हैं कि ये पंडित है, हम जानते हैं, हमारे में भाव भी है, पर वो कहे क्या तुम क्या पढ़े हो, तुमने पुस्तक देखी नहीं है उतनी मैंने पढ़ी है, समझते हो, ये बात सुनना नहीं चाहते, सच्ची बात, हमने पुस्तक देखी नहीं, इतनी आपने पढ़ी है ये हम मानते हैं, पर वो कहे क्या समझ रहे तुम, तुमने पुस्तक देखी नहीं बाबा, मैं जानता हूँ, सुनना नहीं चाहता, सच्ची बात है, अभिमान साथ में जहर भर गया, गंदगी भर गई, गंदगी क्यों नहीं सुनना चाहते, ये धनी और गरीब होते हैं ना, उनमें भी अभिमान होता है। लोग कहते हैं कि शेठ ऐसा, शेठ शेठ नहीं गए, मैं क्या धरा हूं इसका, उनके शेठ कम थोड़े एक बार वैसे कम है क्या, तो अभिमान जहां रहे वही हो जाता है, जहां रहे वही, धनी का अभिमान है तो गरीबी का भी अभिमान है। मेरे एक जगह काम पड़ा, वो राय बहादुर थे, तो मैंने एक आदमी चला लिया गाड़ी में, वो उतारने लगे, वो उतर गया, मैं भी उतर गया, मैं बोला आप राय बहादुर हो, धन का अभिमान है, मेरे धन का भी धन नहीं है, इसका अभिमान, अभिमान में कब थोड़े ही हूँ, धन नहीं है क्या अभिमान में कम है, निर्धनता का अभिमान है बताओ अभिमान, ये अभिमान ऐसी चीज है महाराज, जहां जाए पकड़ लेता है, मैं त्यागी हूँ, मैं साधु हूँ, मैं साधक हूँ, सावधान रहना भाई, बड़ा अभिमान ऐसा होता है। तो ऐसा जहां वही अभिमान हो जाए, एक जगह की बात है, बीती हुई बात याद आ गई, एक सज्जन मेरे साथ में रहते थे, तो हम आसाम गए, तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा मेरे से, हम बैठे थे नौका में बैठे, ब्रह्मपुत्र से पार हो रहे थे, तो ब्रह्मपुत्र के पार होते समय नौका में बैठे थे, तो उन्होंने एक प्रश्न किया मेरे से, प्रश्न किया कि मेरे 100-200 रुपया भी लग जाए तो याद नहीं आते, मैं 8,000 किसी को देता हूं तो वो याद आता है, मैं समझ नहीं पाया कि अगर लोभ हो तो 100-200 रुपया का चिंतन ज्यादा होना चाहिए, वो न चिंतन होता नहीं, 8,000 का चिंतन होता है, क्या बात है ये, तो उन्होंने घटना बताई, तो मैंने मेरे प्रश्न पूछते हैं उसमें उत्तर होता है, जो प्रश्न पूछते हैं उसमें उत्तर होता है, तो मैंने कहा महाराज आप मर्जी से 500 रुपया खर्च कर दो, परंतु इतना घूस का देना पड़ेगा, अरे घूस देता नहीं लेता नहीं मैं, 8,000 देना पड़ेगा, खटकता है ये क्या है, एक अभिमान में ठेस लगी है, थोड़ा हो जाए थोड़ी सी रस्सी निकले में से दुख लग जाए, तो मैं अच्छा आदमी हूँ, मैं घूस नहीं लेता हूँ, नहीं देता हूँ। ये जो अच्छाई बना है ना, वो अच्छाई बने का फोड़ा है, ये उसी ठेस लगी। तो अच्छाई का अभिमान बुराई की जड़ होती है, याद कर लो, अच्छाई का अभिमान बुराई की जड़ होती है। अब बुराई बुराई पैदा होगी तरह तरह की, अच्छी अच्छाई मान तो ढक जाएगी और अभिमान से बुराई बुराई पैदा होने लग जाएगी। इस वास्ते अभिमान से सदा डरना चाहिए। अहंकार राक्षस महा, ये अभिमान राक्षस महा दुखदायी सब भांत, छूटे सो इस दुष्ट से सोई पावे शांत, इस दुष्ट से सुता शांति देने। बड़ी विचित्र बात है, जहां जावे जाए ऐसे ऐसे ब्रह्मपुत्र में चलते चलते हम बहुत से आगे गांव दूबरी दूबरी गांव थे, वहां हुआ सत्संग। तो सत्संग से पहले मेरे कोई बात करता है तो उसके संस्कार रहते हैं, तो वह विवेचन करते हैं, वही सामने आ जाता है। तो वहां मैंने व्याख्यान दिया कि देखो अहंकार कैसा है, ध्यान देकर सुने, बीती हुई बात कहता हूं भाई। मैं अगर ऐसा हूं कि सबके चरण छूकर नमस्कार करूं सबके, क्यों मैं छोटा बनूं, अभिमान न रखूं, मेरा अभिमान न रहे, सबको ही नमस्कार करूं, नमस्कार बैठा तो मन में आया है कोई माई का लाल जो सबको नमस्कार करे, कम हुआ क्या अभिमान? और मैं किसी को नमस्कार न करूं, सभी मेरे को ही नमस्कार करे, तो आता देखो है कोई ऐसा बड़ा मेरे समय। अच्छा अब तीसरी बात करो, कहीं को मैं नमस्कार करूं, कोई मेरे को नमस्कार कैसे करो? तो देखो यथा योग बर्ताव करने वाला है कोई मेरे समय? कमी आती है नहीं, जहां जाए वहीं पकड़े, जहां जाए वहीं पकड़े। ये तो वो सावधानी और कृपा हो भगवान तो बचता है भाई। आप तो सावधान है भगवान की कृपा माने, कृपा तो है सब पर, कृपा है पर सबसे कृपा विशेष मिलती किसको है? उसकी एक बात बताओ किसको मिलती है? अपने साधन से, अपने उद्योग से, अपनी पढ़ाई से, अपने पुरुषार्थ से निराश हो जा। हाँ हारियो बहु विधि जतन करी अतिशय प्रबल आ जाए। मैंने जप किया, ध्यान किया, कीर्तन किया, पढ़ाई की, पर हार गया, मेरी ठीक स्थिति हुई नहीं। अपने साधन का अभिमान मिट जाए, अपना अपने अभिमान का भरोसा न रहे, अपने त्याग का, वैराग्य का, पढ़ाई का, विद्वत्ता का अभिमान तो रहे नहीं, उसे हो जाए निराश और भगवान की महिमा को करने स्वीकार, भगत हो जाता है, उसका काम ठीक हो जाता है। ये अभिमान बाधक है ना, तो हूँ हारियो बहुत मेरे से काम नहीं बनता, और भगवान की कृपा है, कर तुम आकर तुम अंतिता कर तुम समर्थ ईश्वर। भगवान किसका नाम है? करने में न करने में उल्ट फेर करने में जो समर्थ होता है वो ईश्वर होता है। इस वास्ते ईश्वर हे नाथ हे प्रभु आर तुमको पुकारे, अपने बल से, अपनी योग्यता से, अपने पुरुष से निराश होकर भगवान पुकारता है उसका क्यों बनता है, और अहंकार सहित पुकारता है जल्दी काम नहीं होता, पुकार का मौका होता है। अपने में बिल्कुल निर्बलता का अनुभव हो और भगवान को पुकारो, जब लग गज अपनो बल बरत्यो नेक शरियो नहीं काम, और निर्बल वैर बलराम आयो आधे नाम सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। निर्बल का अर्थ ये नहीं है कि थका हुआ हो, मांदा हो, बुखार चढ़ा हुआ, ये नहीं है। निर्बल का अर्थ क्या? अपने बल का भरोसा नहीं रहा, अपने साधन का भरोसा नहीं रहा, अपने त्याग का वैराग का भरोसा नहीं रहा। ये भरोसा है ना, ये भगवान का भरोसा ही होना देता, त्याग का वैराग का भरोसा, विद्या का भरोसा, पढ़ाई का भरोसा, भजन ध्यान का भरोसा, ये भगवान का भरोसा नहीं होने देता। इनका भरोसा तो टूट गया, मैंने करके देख लिया पर मेरे से तो नहीं होता, भगवान के देगा, तेरे को करने की जरूरत नहीं है। अरे भाई माल पर जगात लगती है, माल इन्हें जगात किस बात की, इनकम पर टैक्स होता है, इनको इन्हें टैक्स किस बात का, जब मैं कुछ नहीं कर सकता तो कोई लागू नहीं होता, उसको मुफ्त में मिले भगवान, मैं कुछ नहीं सकता। यह निर्बलता पर अपने में बल्कि अभिमान का नाश हो जाए, अपना अभिमान नहीं रहा, मैं अपना कर सकता हूँ ऐसा न रहे, तो फिर भगवान के शरण हो पुकारे, वो पुकार जल्दी सिद्ध होती, बल रहते हुए पुकारता जल्दी सिद्ध नहीं होती। जैसे माँ परोसती है, छोटा छोटा माँ परोस दे, हलवा परोस दिया, शीरा दे दे, शीरा कहते और दे दे, थोड़ा सा और देते, कहते और दे दे, थोड़ा दे दिया, कहते और दे दे, अरे है तो खा ले पहले, वो खेलने में लगे माँ के साथ खेलने लग गया, और दे दे खेल ले, माँ कहती रे खा तो नहीं है, माँ की ऐसी कोई चीज है जो बालक को न दे किसको देगी, किसको देगी, बच्चे को नहीं देगी तो किसको देगी वो, परंतु अभी हम खेलता है। ऐसे आपको जितना साधन दिया है कि बड़े महात्मा नहीं मिलते, क्या करें, आजकल कोई महात्मा नहीं मिलते, बड़े ऊंचे महात्मा नहीं मिलते, अच्छे महात्मा मिले और संग मिले तो हम यूं कर लें, यूं कर लें। मेरे मन में आई थी बालक मन की बात है कि गोस्वामी जी महाराज होते तो हम उनके मुख से रामायण सुनते, मन क्या करें वो चले गए, ऐसी याद आती। अरे अच्छे नहीं मिलते तो जैसे मिले उनसे लाभ ले लिया, जैसे महात्मा मिले उनसे तो पूरा लाभ ले लिया, क्या जिस क्लास में उस क्लास में तो पास हो गए, उसी क्लास क्या करेगी, आप उस क्लास में पूरे हो जाओ तो भगवान क्लास, वो हेडमास्टर है, प्रधान अध्यापक है भगवान, वो क्लास पर बदल देना, पर ऐसी विद्या उनको याद है, बोला हमारे हमारे प्रकृति के अनुसार संत मिला देंगे, हमारे साधन के अनुसार संत मिला देंगे, हम तो नहीं जानते पर भगवान तो जानते हैं ना। एक शिवालय में साधु ठहरे हुए थे तो सुबह एक बूढ़ा बाबा आया करते, दुख दिखता नहीं थे उनको, तो वो आते और श्रद्धा नमस्कार चले जाते, तो साधु ने पूछा बाबा पोते के कंधे पर हाथ दिए हुए और लाशी नहीं आती थी, तुम रोजाना क्यों आते हो, उन्हें कहा महाराज भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए आता, कि तुम्हारे को सूझता है कि ना, तो दर्शन कैसे करते हो, दर्शन तो आंखें हो तुम करते हो, दर्शन क्या करते हो, कहते मेरे को तो नहीं सूझता, शंकर को नहीं सूझता, यार शंकर ने कह दिया मेरे आ गया मेरा काम बन गया, और मेरे नहीं सूझे तो मैं लागू ही नहीं पड़ता, पर नहीं आ सकूं अब तो नहीं आन तो सकता ही हूँ, तो मेरी शक्ति अनुसार मैं काम कर दिया, अब देखने की शक्ति नहीं है तो मेरे पर क्या लागू होगा, भगवान देखते हैं कि नहीं, शंकर तो देखते हैं, तो हमारा काम बन गया, जब भगवान सुन लेते हैं देख लेते हैं तो हमारी कमी क्या रही। ऐसे आप अपनी शक्ति के अनुसार चलो, भगवान बड़े राजी हो जाते हैं, आपके व्यवहार में भी छोटे बालक से आप उतनी आशा रखते हो कि जितना वो बालक कर सके, बालक नहीं कर सके ऐसे काम की आशा रखते हो यार, तो क्या भगवान आपके जितने भी ईमानदार नहीं है, आप कष्टा कर उसे क्या चाहिए, भगवान के स्वभाव की बात है, स्वतः सिद्ध स्वभाव है, आप जितना बोलते हो बोलते बोलते बोलते बोलना बंद हो जाए, बोल सकते नहीं तो चुप पड़े रहो, बोलने की शक्ति आ जाएगी, दौड़ते दौड़ते थक जाओ पड़ जाओ, फिर थोड़ी देर में चलने की शक्ति आ जाएगी, कोई काम करते करते ऐसा ना विशाल फिर शक्ति आ जाएगी, जब करते करते करो अगाड़ी तो शक्ति भगवान देते है, ये स्वाभाविक है, उसको चाहे प्रकृति की मान लो, चाहे भगवान की मान लो, चाहे आप कुछ और मान लो, ऐसी चीज है, तो अपनी शक्ति के मुताबिक कमी क्यों रखो, उतना तो अपना काम कर लो, उतना ही करना है कि भगवान ने ये नहीं किया, इतना दर्शन नहीं दिए, इतना दर्शन नहीं दिए, और नहीं दिया दर्शन में तो तुम्हें भगवान की क्यों पंचायती करते हो, तुम करने में क्या कमी रखते हो, ये बात देखो। कहते कोई तपस्व है भगवान मिले ही नहीं, ऐसा करते हैं। कोई को तो माला फेंक देते दे, माला नीचे पहले आते ही नहीं, भगवान सुनते ही नहीं मेरी। अरे भाई तुम करते हो उतना करते हो, जितना किया जाए उतना करते रहो। फिर आप अपने कर्तव्य का पालन करते हो तो भगवान अपने कर्तव्य से चित हो जाएंगे, कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे। ये यथा माम प्रबद्यन्ते तांस तथा ही भजन्ते, जैसे मेरे को भजते मैं उनको वैसे ही भजता हूँ। तो आप अपनी कमी मत रखो, भगवान पर छोड़ दो, भगवान को छुट्टी दे दो, भगवान पकड़ो मत कि आपने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये। मेरे से काम पड़ा क्यों नहीं, सामने भगवान ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया। तो भाई तेरे से सलाह नहीं ली, तेरे से सलाह नहीं ली, कर दिया या माफी कर दो, तुम माफी कर दो। कितना अभिमान भरा है, भगवान ने मेरी खोट काटी, ठीक नहीं किया, इन्हें ठीक नहीं किया। जब भगवान के गुरु बनते हैं चाहते हैं कल्याण, ये जगह कॉलेज के लड़के थे, वो कहते हैं महाराज हमारे को चेला बना लो, मशहरी करो चेला बना लो, मैं चेला बना तो नहीं, आपको तो चेला बना ही लेना चाहिए। तो मैं तुम तो शिक्षा दे रहा है, चेला किसको बनाऊ, गुरु तो पहले बन गया, आपको चेला तो बनाना चाहिए, आपको साधु हो तो हमारे साधु का कर्तव्य तो तुम जानते हो, तो चेला तुम हुए कि मैं हुआ, गुरु बन करके चेला बनना चाहते हैं, गुरु को चेला कैसे बनाया जाए, तो गुरु बनाया हुए। ये बात दर्शा है महाराज, जो बस महाराज ये तो ठीक नहीं करते, ये ठीक नहीं करते, ये ठीक नहीं करते, तो भाई ठीक करते हैं वैसे गुरु। ये जो साधक बना काम नहीं है, ये साधक तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ कर अपना भोल बुहा, दुनिया तुम पंचायती मत करो, तुम तो राम भजन कर, भजन में लग जा, जगत को किसी को भूसवा दे, समझे, बैठो राम भजन जग हंसवा दे। ये सच्ची बात है भाई, तत्परता से सज्जनों बहनों भाइयों लगे रहो, हरि से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लगे रहो, अपने तुम लगे रहो, राम जी जाने उनकी पंचायत तुम मत करो, अपनी पंचायत करो, नारायण तुम बैठ के अपना भवन हुआ, अपने ठीक तरह करते रहो। आप कर्तव्य का पालन करोगे तो क्या भगवान कर्तव्य च्युत हो जाएंगे, कर्तव्य पालन नहीं करेंगे, नहीं करे तो मत करो, हमें क्या मतलब, हम अपनी ड्यूटी बजाते हैं पूरी, अब नहीं बजाते तो उनकी वो जाने, कैसी मौज की बात है। तो साधक अपने साधन में तत्पर रहे, निश्चिंत रहे, चिंता नहीं करे कि सिद्धि अभी तक नहीं हुई, जब नहीं हुई तो नहीं, उसे क्या करे, अपने उद्योग में कमी मत रखो, अपना समय, अपनी समझ, अपनी सामग्री, और बताओ भाई, अपने सामर्थ्य, अपना समय, अपनी समझ और अपनी सामग्री, ये पूरी लगा दो, फिर देखो तमाशा, सब काम ठीक हो जाएगा। अपना तो आप लगाते नहीं, बाकी रखते, समय बाकी है, कितना भजन करते हैं, उसे ज्यादा कर सकते, कर तो सकते हैं, तो क्यों नहीं करते बताओ, और कर सकते हैं, हाँ और क्यों, इतना चिंतन करे और कर सकते हैं, और कर सकते बाकी लगाओ, समझ आ इतने और समझाओ, समझ तो सकते हैं, तो फिर विश्वास रखी समझ, बाकी अपने बाकी मात्र को भगवान बाकी नहीं रखेंगे। दरिया दूषण दास में नहीं राम में दोष, जन चाले एक पाउंड हो तो हरि चाले सौ कोश, कैसी मिली बात है, कितनी विचित्र बात है, कर दे खुद का, खुद करते विचित्र, क्या करे, मारवाड़ी कहावत है कि बीने मुंडे में लाना पड़े जानी बापड़ा कहीं करे बताओ जाने क्या दोष, तो खुद आप तो करते नहीं और भगवान नहीं करते, बेटे करते, संत नहीं करते, महात्मा नहीं करते, कृपा नहीं करते। अरे मत करो कृपा, कुछ मत करो, तुम तो मैं जानो, हम तो अपना काम करेंगे। एक बच्चों की कहानी आती है, कहानी आती है, एक एक समय वर्षा नहीं हुई, वर्षा नहीं हुई तो खेत में जा करके और कृष्ण ने खेती करने वाला अपना हल चला दिया, तो लोगों ने कही हल चलाता है बरसात नहीं हुई, कि वर्षा हुए नहीं, समय आ गया, आषाढ़ आ गया, सावन आता है, तो स्थित आ गई खेती, वर्षा नहीं गया तो भगवान की मर्जी, हम तो अपना काम करेंगे। उन्हें चलता है, देखा देखा तो मोर था, मोर ने देखा रे ये हल चलाता है, क्या बात है, वर्षा तो नहीं हुई, कि वर्षा तो नहीं हुई पर हल तो चला हुई अपने, समय आ गया। तो मौर्या ने विचार किया कि अपने ही बोलो, वर्षा हो जो गर्जना होती है पिहू पिहू करे, मोर से बोलने लगे, मोर बोलने से मेघों ने देखा मोर बोल के हम तो गर्जना करी नहीं, और मोर बोलने लग गए तो अपने गर्जना करो, गर्जना करी तो इंद्र ने कहा रे हुक्म ही नहीं दिया, तुम गर्जना कैसे करते हो, कहता सर हम तो भक्त पर करें तुम्हारी जानो, तो उसने कहा अच्छा वर्षा वर्षा कर, सब काम ठीक हो गया। कहा देता है, एक कहानी आती और एक कहानी याद आ गई। गुरु पहुंचा ब्रह्मा जी के पास, उसने शिकायत की कि महाराज जमीन पर खा जाए, आकाश में खा जाए, जल में खा जाए, मैं जैसे जो खाऊ मैं तो मछली में खा जाए, मैंने खा जाए, पशु पक्षी खा जाए, जाऊ जी खा जाए, तो ब्रह्मा जी के मन तो मारो चल है भाई, अब कहाँ जाओ बेचारा, तो बेचारे क्या करे बताओ, तो भाई सब जगह खाऊंग हो रही है, तो जाओ जैसे काम अपना करो ठीक तरह से, उसको मत देखो। तो कहानी याद आ गई, अपने काम में लगे रहो भाई, हरि से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए, राम जी से लगे रहो, नाम जप करो, कीर्तन करो, पुस्तक पढ़ो, सत्संग की बात करो, चिंतन करो, पुकार करो, प्रार्थना करो, निकमे मत रखो, संसार में खेल तमाशा हंसी दिल्ली सिनेमा थिएटर कब इन छोड़ो, कृपा करो कृपानाथ, मान का शरीर है ये बहुत दुर्लभ है, प्रभु की कृपा ते नर पाई नर देह एह, प्रभु की कृपा ते नर पाई नर देह एह, बाद ही गमाई गाई गीता ने ज्ञान की, दिन दिन आन की पसारो पसारी फांसी की नहीं ना निका नेक नुकसान की, और साधु बान नहीं कान एक अभिमानी बानी ठान टकान की, जान की भक्ति करते जान के अजान की, निशान की सलाह की जयपुर जान की भक्ति को अजान की और साल की सलाह की जयपुर जान की जयपुर जाने तैयारी गई ने, करुणा कर की दी कृपा नीनी नर वर दे नाची ने कृत नर खल कर दी लिखे, सज्जनों मनुष्य भी मिल गया है, भगवान का भजन का मौका नहीं मिलेगा, कहीं ये चूक गए तो हाथों की जगह पैरों पैरों की जगह हाथों की जगह पैर आ जाएंगे, चारों पैरों से आदेश होगी भाई, मौका है, समय चूक पुण्य का पछताने का वर्षा जो किसे सुखाने, तो अभी वाणी का जन्म का समय है, सत्संग का समय है, साधन का समय है, चल गीता रामायण जैसे ग्रंथ है, गीता प्रेस में बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें सस्ते दाम में मिलती है, लाभ ले लो, पता नहीं अगर क्या होगा। शेठ जी श्री जयदार ने कहा था कि अगर चल के 100-200 में ये पुस्तक नहीं मिलेगी, क्या पता है भाई, अभी तो हम सत्संग कर सकते हैं, पर आजकल के जमाना क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, बलिया महान पाप, महान हत्या, महान दुराचार, महान दुर्गुण, उससे लोग जा रहे हैं, उनमें राजी हो रहे हैं। राम राम राम राम राम राम। सजनो चेत करो, चेत चेत चेत हेत कीजिए हरि, शीर्षेत भये है भारत निहाल नैनरी। चेत चेत चेत चेत हेत कीजिए हरि, शीर्षेत भये है भारत तेरे सिर पर आया केश धोला तू लजरे, ते दियो जमारो खोय राम जी ने भजरे। जी जय जीर्ण तन कीनो जरा, जीर्ण तन कीनो जरा, केश भये कछ श्वेत। ये केश नहीं जम के जनून चावल आ गए चेत। ब्याह में चावल दिया करे सा, मारी छोरी ब्याह है, ए पीला चावल था निमंत्रण लिया, चावल आया है सफेद वाला है ना, ये जमला का चावल आया बुलाया है, चावल तो पीला, तो पीला तो ब्याह रहा है, मौत रहा तो धोड़ा ही है। अरे पहली चेत करो तब तो चावल आ गया, निमंत्रण आ गया, हमें सालों कैसे बैठा निकूंगा, तो होश आना चाहिए ना। जीर्ण कन कीनो जरा, शेष भये कछ श्वेत। केश नहीं जम के जनू चावल आ गए चेत। सम्राज का चावल आया है, बुलावाया बुलावा तुमने। दंडस्य दूती जरा कल मूले समागत भक्ति लोक अश्रुद्धम परद्रव्य पर तजद्वम भजद्वम रमानाथ पादार बिंदम। दशरथ जी महाराज बात आती है ना, डर पड़ेगा बहुत ठीक गया तो सर्व समय भयो सित कैसा मनो जरठपन अस उपदेश। कृतांत से दूती अजरा, वो वृद्धावस्था कान में आई, कान में कहो गए चेत जाओ, कर्ण समेत भये सित कैसा। कान के कने को आया के कान में बात के छाने छाने चुप से, चेत जाओ बना चेत जाओ, सब आगे बुलावा आ गया है निमंत्रण, तो चेतते नहीं बूढ़ा हुए थे। ये भी तो बूढ़ा, एक विधवा एक साधु, इन तीनों पर बड़ी जिम्मेवारी है। बूढ़ा हो गया अब क्या चाहते हो, विधवा हो गया अब क्या चाहते हो, साधु हो गया अब क्या चाहते हो, बताओ। साधु भजन और क्या काम है आपके, और क्या करना है आपको, विधवा हो गया अब क्या करना है, श्रृंगार करना है। अब तो भजन में लग जाओ भाई, मौका है, समय आ गया, समय सुख पुण्य का पछता नहीं का वर्षा दे कृषि सुखा। सज्जनों भाइयों बहनों मौका बढ़िया आया हुआ है, कलयुग का समय, सत्संग गीता रामायण जैसा ग्रंथ, अच्छी अच्छी पुस्तक, अच्छी अच्छी बात, कितनी बढ़िया चीज हो रही है। समय चला गया तो फिर पछताता करो, सो परत्र उपावही से धुनि धुनि पछताय, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। ऐसा मौका पार के उद्धार नहीं कर कब करोगे, कौन से समय की प्रतीक्षा करते हो। विधवा जाती है, छोरा छोटा है, उसकी आशा होती है कि छोरा बड़ा हो जाएगा, मेरा काम ठीक करेगा। ऐसा आप बड़ा होगा, कोई कहते हैं हम तो छोटे हैं, बड़ा हो जाओ, बड़ा हो जाओ फिर काम करोगे। और सत्संग भजन ध्यान कब करोगे, कौन सा दिन होगा वो, कब भक्त मिलेगा। अरे बीच में राम नाम शब्द बोल गई तो गुड़ गोबर हो जाएगा मेरा, जितना आपका विचार है ना भीतर का भीतर ही चल जाए। तू कछ और विचार करे, मेरे तेरे विचार धरियो ही रहेगा, कैसी मिलेगी बात है। अरे मनोराज तो काम तो करना था वो कर लिया, दशमुख रावण ने, रावण ने कहा कि मेरे मन में थी, रावण जब मरने लगा तो राम बोले के लक्ष्मण आज संसार का एक विद्वान उठ, वेदों का विद्वान, वेदों पर रावण भाष्य मिलता है, परमार्थ प्रपाठिका में श्रुतियां दी है और नीचे रावण भाष्य लिखा, रावण भाष्य संस्कृत, एक रावण संहिता है, मेघनाद का और रावण का संवाद। आप पूछो भृगु संहिता की तरह ही उसमें प्रश्न पूछे तो उत्तर देते हैं, श्लोक बद रावण का संवाद है मेघनाद का, हमारे काम पड़ा तो पूछो और उत्तर दे रहे हो। कितनी विचित्र बात है, कब हुआ रावण का दिन, कोई पूछे प्रश्न उत्तर दे, इतना नामी विद्वान था हमारा। वो मरने लगा तो भगवान ने कहा याद संस्कृत का विद्वान एक उसके आज कम हो गई, तो कि कोई तेरे पूछना हो तो पूछ। तो लक्ष्मण जी ने पूछा, श्वास धक्का है, कहते महाराज बोला नहीं वो, कि तू किस तरह कह, मैं था माथे की तरफ बोल रहा, अरे ब्राह्मण है वो चरणों की तरफ जा, अब बोले माथे पर चढ़ बोले बोले बताया करे कोई, तो चरणों में जाकर पूछा, कहते ऋषि क्या कैसे आया, कि रावण तेरी खास बात बता, रावण ने कहा कि मेरे मन में थी काम करने पर वो मन नहीं कर रहा भाई, मन में था कि सोने में सुगंधी कर दूं, अग्नि को धुएं लेत कर दूं, अमृत ला करके समुद्र को मीठा कर दूं और स्वर्ग से या सीढ़ी बना दूं, कोई जाओ कोई आओ, पर कहिया तो कर दिया और पार दिया यू ही रहा। तो दशमुख ने कही अब करना हो काम जल्दी कर दो भाई, पता नहीं है वे सब मेरे यूं ही रह गए, आज जा रहा हूँ। इस वास्ते रावण जैसे आदमी भी पूरा नहीं कर सके, आप किस दिन अली को किस बात की प्रतीक्षा करते हो, कब करोगे, वो कब दिन आएगा, वो आज अब भी है दिन। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है कि सच्चे जैसे लग जाओ, हरी से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए, राम जैसे लगे रहो, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।